Molt bona nit, amics i oients de Ràdio Caldes. Benvinguts a l'edició 171 del Rock amb Gust. Després d'unes setmanes d'absència, continuem a les ondes calderines per oferir-vos el bo i millor del rock internacional. Teníem pendent de repassar les grans bandes que ens van venir a veure a finals de maig, dins de Primavera Sound i altres concerts, com el Bruce Springsteen, Lemmy Kravitz, Wilco, The Cure, Love Gang Wings, Refuse It, Mayhem i Matt Honey, grups que van venir al Festival Primavera Sound de finals de maig, els grans discos de la història del rock, una banda de metal extrem alternatiu, els Napalm Death, un disc dels anys 80, que també van estar dins del festival Primavera Sound, un festival que potser no és el seu mitjà adequat, però aquest any els en van convocar i presentarem el seu primer disc, l'Escum, de l'any 1987. Salutacions, aquí us parla d'en Xavi Gustems, salut i força rock. Comencem. Tot i que ja han passat uns quants dies, voldria començar el programa recordant el gran Bruce Springsteen i els seus dos majestuosos concerts que va oferir el 17 i el 18 de maig a l'Estadi Olímpic. Uns concerts qualificats d'inoblidables, presentant el seu nou disc Wrecking Ball, amb una banda perfectament engrasada, una maquinària perfecta de rock and roll, a més de 3 hores de concert i amb un vigor i amb una energia que ja els agradaria tenir moltíssimes bandes que toquen en directe. I un dels temes que més em va agradar i més em va sorprendre va ser aquest Murdered Incorporated, Bruce Springsteen. En el Rock and Gust, a part de ser rockers, també som futboleros i del Barça. I aquest mes de maig es va acabar l'època del Pep Guardiola a la banqueta del Barça, després de 4 anys. I els Coldplay, que van estar en concert a Madrid uns dies abans del final de la Copa del Rei, és una de les bandes que ha posat música a aquest Barça triomfant del Pep Guardiola, tècnic i plantilla. Han convertit aquest Viva la Vida en una banda sonora i en un argument motivador futbolístic de primer ordre. I aquí al Rock and Gust voldríem tenir un record per aquest gran equip que ens ha donat grans victòries. Barregem cosetes, però d'això es tracta. Viva la vida, Coldplay! Un altre primer espada que ens va venir a visitar a principis d'aquest mes és el gran Lenny Kravitz, El passat 3 de juny al Sant Jordi Club va venir aquest carismàtic cantant i multiinstrumentista. Va aprofitar per promocionar el seu darrer disc Black and White America després de 3 anys de silenci discogràfic, aprofitant per criticar el racisme que, segons diu, torna amb força. Aquest nou disc està influït en el rhythm and blues que escoltava quan tenia 15 anys. Bandes com Quincy Jones, Earth, Wind and Fire i produccions com la dels Brother Johnson. Però avui anem a recordar un dels primers temes de Lenny Kravitz que li va donar fama, un tema de finals dels 80 fantàstic que es diu Let Love Rule. It's time to take a stand. Això és el Rock and Gust, el programa de rock internacional de Ràdio Caldes que s'emet a les 107.8 de la FM els dilluns, els divendres i els dissabtes de 9 a 10 del vespre, els diumenges de 6 a 7 de la tarda. També es podeu seguir per internet a www.radiocaldes.cat. I tot seguit anem a fer un repàs dels grups que van actuar al passat festival Primavera Sound, que ens agraden moltíssim aquí en el Rock and Gust. Un d'ells són els Wilco, que ens venien a presentar el seu nou disc The Whole Love, que conjuga a la perfecció la inquietud experimental i cançons radiants. Un grup que ha estat moltíssimes vegades dins del Sant Miguel Primavera Sound i que és un dels grans paradigmes del rock americà i un dels grups preferits. D'aquí al programa anem a escoltar el seu tema Monday. Uns altres caps de cartell i pal de paller del Primavera Sound van ser els The Cure, la banda llegendària de Robert Smith. Van fer un repàs de tots els seus discos des de finals dels 70 fins a l'actualitat. on donen valor al cantó sinistre de la vida, però sempre ple d'aquest amor i d'aquest romanticisme exultant, uns directes on expremen a fons el seu repertori entre les seves cançons més antigues i més modernes. I un dels seus grans clàssics de mitjans dels 80 és aquest Close to Me, The Cure. Un dels grans concerts del passat Primavera Sound va ser la presència dels Afghan Winds, que ens venien a presentar cançons als seus discos, grans discos dels anys 90, Gentleman on 1965, i estrenant alguna cançó nova. Després de més de 5 anys, el senyor Greg Dooley i la seva maquinària rock and roll solera es van posar en marxa per oferir temes i joies com aquest Something Hot, algú calent, Afghan Winds. Two time lovers name. you so bad after tonight. I never walk the same. The old plan. I wanna get you high. And dream a while about your smile and the way you make your ass shake. That ain't love. I guess I never know. A sweet lie. You'd be surprised just how. Dins els grups més alternatius que van actuar en la Primavera Sound, destaquem, entre altres, els Mad Honey, precursors del grunge de Seattle, amb el seu Superfast Big Mouth del 88, i transformar aquestes guitarres en la llavor del grunge, que després d'altres grups es van aprofitar. Grans de l'escena de Seattle van venir a presentar-nos clàssics com aquest Need. Una de les reunions més esperades del passat Festival Primavera Sound és la dels suecs Refused, llegenda del hard rock suec, abanderats de quasi tot el punk i hardcore que va sorgir als països escandinaus als anys 90, van canalitzar tota la seva ràbia i el seu ideari polític en treballs de hardcore furibund inflamat. Després de més de 10 anys retirats i descomposats en altres bandes, van tornar més força que mai amb les seves cançons de revolució anticapitalista com aquesta Liberation Frequency. Sens dubte, en aquest Primavera Sound també van convidar grups de metal alternatiu com els Mayhem, que venen de Noruega, pioners del black metal nòrdic i controvertida formació amb una història tan o més salvatge que la seva pròpia música. De fet, els llançaments dels seus treballs han anat sempre precedits per inquietants notícies sobre la seva violència a l'escenari i per contínues entrades i sortides a la banda produïdes per suïcidis i assassinats. Musicalment, parteixen des de Venom i Slayer, per acabar tocant riffs d'ultratomba, riffs pesats, esglésies en flames i ritmes destinats a trepanar uns quants cervells. Les notes exòtiques del Primavera Sound en aquests grups de metal alternatiu que també volem donar una mica de ressò aquí en el Rock and Good. Anem a escoltar el tema Barred by Time and Dust, Mayhem. Encetem els grans discos de la història del rock amb un disc dels 80, també un d'aquests grups de metal alternatiu que van actuar a Primavera Sound, van ser Napalm Death. Parlarem del seu disc Scum de l'any 1987, tres dècades després de la seva formació a la gris industrial Birmingham en anglesa. Els Napalm Death segueixen sent el més semblant a una pisonadora desbocada capaç de trencar el metal. I és que la banda anglesa és així com un organisme viu en el que han passat multitud de músics i que han sortit altres bandes, com Goldflesh, Catedral o Carcass. És la viva imatge del compromís i la contundència més radical. Pares del Greencore i ardents activistes de l'underground, en un peu al death metal i l'altre en el hardcore. No estranya que aquesta banda s'hagi acabat convertint en una de les bandes més brutals del planeta. Qui necessiti més proves ja ho va veure en el seu directe al Primavera Sound i quan ens ven a veure. I si no, escoltem aquest Instinct of Survival, Napalm Death. Música Napalm Death és una banda de grindcore fundada, com hem dit abans, a Birmingham, considerats els pioners d'aquest estil. Scum està considerat com un dels seus cims i el més influent àlbum de la banda. El disc té dues cares, dues alineacions diferents a cada cara i 28 temes que avui en dia encara costa ficar-los-hi les dents perquè són uns Napalm Death en estat pur i sense adulterar. A la cara van gravar com a trio Nick Napalm, veu i baix, Justin Broderick a la guitarra i a la veu i el Mick Harris a la bateria a l'agost del 86. La cara B va ser registrada el maig del 87 per Lee Dorrian a la veu, a Jim Wheatley al baix, el Bill Steer a la guitarra i l'únic que repeteix el bateria Mick Harris. Hem escoltat el segon tema que es diu Siege of Power. Com han dit, el bateria Mick Harris, que avui no està a la banda, va ser l'únic membre original que va participar en les dues cares del disc. A més, va ser gravat amb diferents mesos de diferència. La portada del disc, que també molt espectacular, la va fer Jeff Walken, de Carcass, amic de Bill Steer. El disc va ser publicat l'any 87 amb 5 portades de diferents colors, sent la verda, la original, la primera. Anem a escoltar un altre tema, anem ràpid, anem per feina, que són temes molt llargs, com el curs, més aviat, com aquest Scum, que donen al disc. Aquest primer disc dels Napalm Death, de l'Scum, va ser editat pel segell Erache i conté un tema que ha entrat al llibre Guinness dels rècords, que és el tema més curt del món, un tema que es diu You Suffer i dura 1 segon i 316 mil·lèsimes. Escoltem-ho. Espectacular aquest You Suffer. Scum, el disc de debut dels Napalm Death, és un cop al cor del capitalisme salvatge. I si bé les seves lletres són indesxifrables, exposa l'inconformisme de la banda davant d'una societat deshumanitzant. Ben eloquent és la portada on es veu una família moribunda que és acusada per uns grotescos personatges de corbat. El quartet de Birmingham va ser als anys 80 l'exponent del thrash metal més cru i ràpid. I aquest disc és un dels grans tòtems dels fans del metal més extrem. Anem a escoltar el tema Success. Aquest treball és un compendi d'energia, hardcore, punk, ideologia esquerdista, anarquista i metal underground. Quan es va publicar el disc l'any 87, no es coneixia ningú, però no trigaria a canviar quan milers de fans fars d'artificis i de cançons en la que no es podien sentir identificats van descobrir que uns xavals com ells estaven tan furiosos com per crear una acumulativa massa de soroll, algo que no només els hi va fer treure, respirar, suar aquesta música, que llavors ni es considerava música, doncs oferia tal grau de brutalitat que molts oïdes no eren capaços de desxifrar-ho. Anem a escoltar el tema Si és. Els Napalm Death van ser pioners d'una manera ultra-agressiva de trash anomenada Greencore, veus guturals, guitarres distorsionades i ritmes acceleradíssims anomenats Black Beats. Els Napalm Death són algo més que hardcore i punk accelerat. Scum és un dels discos més ràpids, furiosos, extrems i sorollosos de la història. Segurament el que sembla un defecte, que és el soroll, en aquest cas no ho és, ja que van saber crear una espècie de caos ordenat i crear aquest so que els fa tan especials. Una altra característica important que els fa sonar únics és la producció terriblement bruta que van portar a terme i a la increïble velocitat amb la que van tocar. No podem dir que sigui un disc net, però no per això deixa de ser sentible. Anem a escoltar el darrer tema d'aquest escum de l'any 87 dels Napalm Death, que es diu Moral Crusade. I amb els Napalm Death acomiadem el Rock amb Gust d'avui, un programa ràpid amb moltíssims temes, amb moltíssimes bandes, amb cançons de tot tipus i fins i tot amb metal extrem. Això és la diversitat del rock, la diversitat de la música que us volem oferir aquí a Ràdio Caldes a la 107.8 de la FM. Salutacions de qui us parla, d'en Xavi Gustems, des de les zones calderines fins la setmana que ve aquí en el Rock amb Gust. Que passeu una molt bona setmana, salut i força rock. Adéu-siau.